miliony uśmiechów. Media Ekspert. Prezenty Ekspert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 5 grudnia, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. I Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Do 5 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych katastrofy budowlanej w Szczyrku. Minister Rodziny i Pracy zapewnia, że w budżecie są środki na wypłatę 13 emerytury. Pieniądze na 13 emerytury są i będą. W Polsce jest ich około 6 milionów. Mowa o wolontariuszach. Dziś ich dzień. Ratownicy odnaleźli kolejną, 5. ofiarę śmiertelną wybuchu gazu w domu w Szczyrku. Jesteśmy w tej chwili w 14 godzinie akcji ratunkowej. Mamy kolejną niestety smutną informację. Zostało znalezione kolejne ciało. Niestety jest to ciało dziecka. Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek mówi, że akcja będzie prowadzona do skutku. Wierzymy, że cały czas idziemy po życie. Te prace postępują naprawdę dobrze. Cały czas jesteśmy przekonani, że cud tutaj się może wydarzyć. Zaginione są jeszcze 3 osoby. W domu mieszkało ich w sumie 8. Gruzowisko, cegła po cegle, przeszukuje około 100 strażaków, mówił w Trójce rzecznik komendanta głównego PSP Paweł Frontczak. Od samego początku jest wystarczająca liczba strażaków, sprzętu. Jest ogromna determinacja, żeby przystąpić do akcji ratowniczej, czyli odgruzowywania, stwierdzenia, w jakiej strefie mogą się znajdować żywi ludzie. Najpierw musimy ugasić ten pożar. To nie zgaszenie pożaru standardowego z uwagi na to, że tutaj musimy używać mniejszą ilość środków gaśniczych z uwagi na zawsze tą myśl, że są żywi ludzie. Przyczyną wybuchu gazu mogło być przewiercenie gazociągu. Pieniądze na wypłatę 13 emerytury są zabezpieczone, mówi w Polskim Radiu minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Trwają prace nad przygotowaniem odpowiedniej ustawy, podkreśla Marlena Maląg. Ja z całą odpowiedzialnością podkreślam, że pieniądze na 13 emerytury są i będą. Będzie ustawa, która właśnie będzie gwarantowała to dodatkowe świadczenie. Taka jest propozycja. My wczoraj zakończyliśmy pracę jako resort nad tą propozycją. Taką propozycję będziemy składać do dalszego procedowania jako stały element dodatkowej wypłaty rocznie. Wczoraj Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych opowiedziała się za odrzuceniem ustawy umożliwiającej finansowanie 13 emerytur i rent socjalnych z Funduszu Solidarnościowego. Nie możemy zgodzić się na to, by kosztem osób niepełnosprawnych realizować obietnice wobec emerytów, mówił w salonie politycznym Trójki szef PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Tak, zrealizujmy 13 emeryturę, ale może w sposób taki, jak było to robione w poprzednim roku, a nie tak, jak jest zaplanowane, żeby dzielić dwie grupy społeczne, które wymagają wsparcia. Można znaleźć inne źródło finansowania, tak by te emerytury były w przyszłym roku. Ja słyszałem, że to ma być finansowane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Może trzeba zwiększyć dotacje ze strony budżetu państwa, a nie z Funduszu Solidarności. Na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie po raz kolejny zostanie wypłacona 13 emerytura. Rząd planuje, by był to kwiecień. Działają na rzecz innych, bezinteresownie. 5 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Takie osoby robią przeróżne rzeczy, opowiada prezes Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie Agnieszka Lisowska-Lewkowicz. To są spacery z seniorami. To jest zbijanie budek dla jeży, to jest pakowanie świątecznych paczek, to są warsztaty w domu dziecka. Mogłabym wymieniać bez końca. Klaudia Stoczewska mówi, że praca w wolontariacie wynika z potrzeby serca. Po prostu mam taką wewnętrzną potrzebę. To nie jest nawet nic, co mogłabym określić konkretnie słowami. Ja przynajmniej wewnętrznie się spełniam, dając niewiele, bo po prostu jakby poświęcam swój czas. Satysfakcja i otrzymanie tego uśmiechu od osoby, której pomagamy, to już jest nagroda dla nas za poświęcony czas. Dokładna liczba wolontariuszy nie jest znana. Szacuje się, że bezinteresowną pomoc niesie innym w Polsce około 6 milionów osób. I jeszcze informacja ze Szczyrku. Jak podał wojewoda śląski, została odnaleziona 6. ofiara wybuchu gazu w domu, w tej właśnie miejscowości. To był serwis Trójki. Mateusz Fusiarz, sport. 5 zespołów jest już w 1/4 finału Pucharu Polski. Do Legii i Piasta, które awans wywalczyły we wtorek, dołączyły wczoraj Lech Poznań, który 2-0 ograł Stal Stalowa Wola, Lechia Gdańsk, która pokonała 3-2 Zagłębie Lubin i jeszcze GKS Tychy, który wygrał 2-0 i wyrzucił ekstraklasowicza ŁKS Łódź z Pucharu, mówi pomocnik pierwszoligowca Sebastian Steblecki. Staraliśmy się gdzieś tam pokazać się z jak najlepszej strony i nie dopuścić do takiej sytuacji, żeby ktoś po meczu miał argumenty, żeby powiedzieć, że jest duża różnica między nami, jeśli chodzi o poziom rozgrywkowy i jakby przekłada się to typowo na atuty piłkarskie, ewolucjonalne cechy i tego typu rzeczy. Pokazaliśmy charakter, walczyliśmy o każdy centymetr boiska, z przebiegu gry zasłużyliśmy na to zwycięstwo. Dziś o 3 ostatnie miejsca w 1/4 zagrają błękitni Stargard ze Stalą Mielec, Miedź Legnica ze Stomilem Olsztyn i Krakowia z Rakowem Częstochowa. Pozostając przy piłce nożnej, wczoraj ruszyła druga faza sprzedaży biletów na piłkarskie Euro 2020. Żeby zobaczyć mistrzostwa na żywo, trzeba mieć nie tylko pieniądze czy urlop, ale też szczęście, mówi Jakub Kwiatkowski z PZPN. Żeby móc ubiegać się o bilety, trzeba zarejestrować się w systemie UEFA i złożyć wniosek o bilety na konkretny mecz, bądź wybrać opcję Follow My Team, czyli podążaj za drużyną. Jedna osoba może maksymalnie ubiegać się o 4 bilety na jedno spotkanie. Mamy 2 tygodnie na złożenie tych wniosków. Nie liczy się kolejność zgłoszeń. Oczywiście wiadomo, że liczba tych wniosków przekroczy dostępną pulę biletów. W związku z tym UEFA przeprowadzi losowanie. W siatkówce i koszykówce europejskie puchary. W Lidze Mistrzów Werwa 3-0 ograła Tours, a w pucharze SEF Developers 3-2 ograł Milus, a Chemik 3-1 Galatasaray. Z Galatasaray z kolei nie poradziły sobie koszykarki Artego, to już puchar Europy. Wygrały za to CCC Polkowice z basketem UEMA, a w Lidze Mistrzów FIBA Anvil przegrał z AEK Ateny. I na koniec o boksie. 3 pasy kategorii ciężkiej będą stawką walki, która niewątpliwie będzie jednym z ważniejszych sportowych wydarzeń weekendu. Amerykanin meksykańskiego pochodzenia Andy Ruiz będzie bronić mistrzostwa w rewanżowym starciu z Brytyjczykiem Antonem Joshuą. Mimo że pojedynek odbędzie się w Arabii Saudyjskiej, to i tak największe zainteresowanie budzi w USA i Meksyku. Starcie obu bokserów początkowo chciało zorganizować miasto Las Vegas, ale zaproponowane 6 milionów dolarów błyskawicznie przebiła rodzina królewska, która za możliwość organizacji w Riyadzie zapłaciła 40 milionów dolarów. Bukmacherzy w USA większe szanse na wygraną dają Joshuę, który chce odzyskać sensacyjnie utracone w czerwcu w Nowym Jorku 3 pasy. Kurs na Brytyjczyka w USA wynosi 3,5-1. Czuję się świetnie, jestem pełen energii. Nasze przygotowania do tego starcia poszły zgodnie z planem. Miałem światowej klasy sparring partnerów. Moja praca przebiegła tak, jak sobie wszystko zakładałem. Podkreśla Brytyjczyk przed walką. Sobotnie starcie rozgrzewa nie tylko miliony kibiców w USA. Już teraz rekordy popularności osiąga ono także w Meksyku, kraju pochodzenia Ruiza. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Znów o sporcie po 17:00 opowie już Krzysztof Łoniewski. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo słońca dziś w całej Polsce, jedynie na północy może się chmurzyć. Na termometrach 0 w Zakopanem, 2 stopnie w Przemyślu, Suwałkach i Katowicach, 3 w Olsztynie, Łodzi i Krakowie. Najcieplej 4 w Gdańsku, Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Opolu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wybrał trudną specjalizację, ale wybił się na sam szczyt. To aktualnie najlepszy wibrafonista w Polsce według magazynu Jazz Forum. Dominik Bukowski z zespołem zaproponuje podczas wieczoru w Trójce kompozycję z tegorocznego albumu Transatlantyk. Złoży też hołd klasyce, włączając do repertuaru utwory Jerzego Miliana. Dominik Bukowski Quartet w ramach trójkowego festiwalu Jazz z Wami na naszej antenie w niedzielę tuż po 19:00. Zapraszam, Mariusz Owczarek. Mecenasem studia imienia Agnieszki Osieckiej jest KGHM Polska Miedź S.A. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Do 50 rat 0% w MediaMarkt. Na przykład kupując kino domowe z amplitunerem Denon oraz głośnikami Wilson Viper zaoszczędzisz 300 zł, płacąc tylko 2899 zł. A kupując laptopa HP z procesorem Intel Core i3 oszczędzasz 200 zł, płacąc jedynie 1899 zł. Aż do 50 rat 0% w MediaMarkt. RLSO na 1 lipca 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank. Bank od kredytów z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy zakupu towaru z gwarancją plus do 11 grudnia. Szczegóły na MediaMarkt.pl. Niskie ceny. MediaMarkt. Mamo, idę do apteki. O, to kup mi tabletki Femitonina na objawy menopauzy. Pewnie chcesz jeszcze tabletki na sen? Nie, już nie potrzebuję. Femitonina jest i na menopauzę, i na sen. Zawarty w Femitoninie wyciąg z czerwonej koniczyny pomaga łagodzić objawy menopauzy, a melatonina ułatwia zasypianie. Aha, to te, co się bierze 2 razy dziennie? Nie, tabletki Femitonina biorę tylko raz wieczorem. To dużo wygodniejsze, a przy okazji mniej wydaje. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm. To co, wysiadamy? Nie no, podjedź, co będziemy chodzić. Dzień dobry, co dla Państwa? Co zawsze? Podwójny cheeseburger, hamburger z bekonem, 3 razy frytki, lody waniliowe i napoje gazowane. To ja powtórzę. Otyłość, cukrzyca, 3 nadciśnienia, rak jelita grubego i brak kondycji. Brak ruchu i zła dieta powodują otyłość, która jest przyczyną wielu groźnych chorób, w tym nowotworowych. Czy potwierdza Pan zamówienie?

These days I go downtown in my tie and tails. I got a fetus on a leash. I am a loner. I am beyond recriminations. The curtains are shut. The furniture is gone. I'm transforming. I'm vibrating. I'm glowing. I'm flying. Look at me now. I'm flying. Look at me now. Jubilee Street, Nick Cave, Bad Seeds. Tak rozpoczynamy nasze czwartkowe spotkanie w do południa. Kto słuchał poniedziałkowego aksamitu, wie, że dzisiaj jest temat przewodni w tym naszym czwartkowym spotkaniu i on brzmi: najlepsze, najważniejsze, najwspanialsze płyty ostatnich 10 lat. Tak się składa, że grudzień tego roku przynosi nie tylko zestawienia najlepszych albumów i piosenek roku 2019, ale i właśnie tej dekady. I kiedy w poniedziałek dość luźno rzucałam ten temat i pomysł jako plan na najbliższy czwartek, inspiracją bezpośrednią było zestawienie New Musical Express, właśnie takich 100 najlepszych, najwspanialszych płyt ostatnich 10 lat, a dzień później ujawnili także setkę najlepszych ich zdaniem piosenek właśnie z ostatnich 10 lat i tam w tej setce między innymi ta piosenka, której z pewnością na tej antenie przedstawiać nie trzeba, czyli Jubilee Street, odważyli się na zaledwie 61. miejsce redaktorzy NME. Swoją drogą jest to znak czasów, nie tylko to, że o New Musical Express mówimy dzisiaj jak o magazynie internetowym, już nie fizycznym, nie drukowanym, ale i fakt, że w takim zestawieniu, którym chwalą się na swojej głównej stronie, która jest motywem przewodnim tego tygodnia, na tej właśnie stronie, przy tej nazwie Jubilee Street i przy Nicku Cave'ie 2015, kiedy to piosenka z 2013. Takie czasy, fakty już niekoniecznie mają znaczenie wśród tych, którzy zajmują się dziennikarstwem, także niestety muzycznym. Ale już w poniedziałek zaznaczyłam także, że jestem ogromnie ciekawa Państwa ulubionych utworów i płyt ostatnich 10 lat, tej jednej właśnie propozycji nazwy, tytułu najważniejszej i najbliższej, i dziś przez 3 godziny będę czekać na Państwa pomysły i wybory i kto wie, może wspólnie wybierzemy tę właśnie najlepszą płytę i piosenkę. anna.gacek@polskieradio.pl, mój adres mailowy. Można także komentować na moim Facebooku i na Instagramie.

No ale z drugiej strony są deklaracje polityczne, że będziemy kontrolować te ceny i pilnować, żeby one nie poszybowały w górę. A po drugie, no jednak funkcjonujemy na europejskim rynku energii. I w tej chwili nasza energia jest jedną z najdroższych w Europie. A systemy przesyłowe już w tej chwili są w takim zakresie rozbudowane, że teoretycznie import taniej energii z zagranicy jest możliwy. Ja nie jestem szczerze mówiąc przekonany, że akurat energia w Polsce jest tak droga na tle Unii Europejskiej. Siła nabywcza jest rzeczywiście... Musimy mieć punkt odniesienia taki choćby. No. Więc relatywnie jest ten strasznie droga. A na rynku europejskim energia jest tania. W związku z tym tutaj te ruchy cenowe mogą być różne. Nasza giełda funkcjonuje w tej chwili już na europejskim rynku bardzo sprawnie, więc miejmy nadzieję, że to będzie w jakichś ryzach utrzymane. Pierwszy milion pękł. Proszę Państwa, jest pierwszy milion uczestników w pracowniczych planach kapitałowych, poinformował szef Polskiego Funduszu Rozwoju, a więc spółki, która organizuje ten system, Paweł Borys. Oczywiście liczba uczestników systemu codziennie rośnie od 1 lipca, a firmy, które mają co najmniej 250 pracowników są w tym systemie i właśnie ci pracownicy się zapisują, a właściwie nie wypisują, prawda? Bo domyślnie wszyscy tam trafiają, w określonym wieku oczywiście. No tak. Jest milion. No jest milion na prawie 3,5 miliona pracujących w tym segmencie gospodarki. Tak? Tak. Więc no, nie jest to zachwycający efekt. No ale też i ostrożność obywateli jest duża, bo przecież doświadczenia z przeszłości no, nie pozwalają tak optymistycznie podchodzić do wszystkich nowych propozycji, bo za każdym razem to się jakoś dziwnie kończyło. No ale życzmy temu programowi sukcesu, bo życzmy sobie sukcesu właśnie. Na starość, żeby udało się odłożyć pieniądze. Zaskakujące, przyznaję, dla mnie informacje. Polska jest trzecim w świecie i drugim w Europie eksporterem wyrobów branży tytoniowej. Należymy też do największych producentów tytoniu w Unii, wskazuje Polski Instytut Ekonomiczny. Wiedział pan o tym? Że aż tak wysoko w tym zestawieniu jesteśmy? Można było się tego spodziewać, ponieważ w Polsce zawsze była wysoka produkcja tytoniu i papierosów. Mhm. W minionym systemie też. W momencie transformacji te wszystkie nasze zapiedziałe fabryki papierosu zostały przejęte przez światowe koncerny, doinwestowane. No i nic dziwnego, że osiągnęły taki sukces, no bo produkujemy rzeczywiście bardzo dużo i bardzo dużo eksportujemy. Jak się przejeżdża przez Polskę, można by z trudu znaleźć te pola tabaki, prawda? Tak, oczywiście tak. Natomiast szkoda, że w tym wyniku eksportowym i w wynikach tego sektora w ogóle finansowych, no szkoda, że tego produkcja tytoniu, który kiedyś był szlachetny i bardzo ceniony na całym świecie, no jest mikra zupełnie i to już prawdę mówiąc w produkcji nie liczy. Święty Mikołaj szuka ludzi do pomocy przy paczkach, informuje dzisiaj Rzeczpospolita. Ile można zarobić? Nawet 30 zł brutto na godzinę mogą teraz zarobić sezonowi pracownicy w branży logistycznej. Jak wiemy, ta przed świętami Bożego Narodzenia przeżywa swój najgorętszy okres w roku. Jeśli ktoś szuka takiej dorywczej pracy, to może być dobry pomysł. To ciężka praca. No i to jest bardzo ciekawe nowe zjawisko na rynku pracy. Mhm. Bo przecież przez lata utrwalona była tradycja, że ten szczyt świąteczny występuje wszędzie. I rzeczywiście takie problemy zawsze były. Co zrobił internet? Jeżeli obroty już są w handlu tradycyjnym poniżej 50% wszystkich obrotów, także tych świątecznych, no to nie ma się co dziwić, że logistyka potrzebuje ludzi, no bo, a markety tak. I supermarkety mają się coraz gorzej. No już przykład jednego z nich, który się sprzedaje, bo już przegrał z dyskontami i z internetem. Bo chodzi o dostarczanie tych paczek rzeczywiście zamawianych przez internet. Tak jest. To jest zakupy. To jest ten trop teraz najważniejszy. Bardzo mnie ta informacja ucieszyła. Preferuję transport zbiorowy, proszę Państwa, więc z radością odkryłem na stronie bankier.pl, że Luksemburg będzie pierwszym europejskim państwem, które wprowadzi całkowicie bezpłatny dla obywateli transport publiczny. I to nie tylko dla obywateli, nie tylko dla mieszkańców, ale także dla turystów. I to, proszę Państwa, nie tylko autobusy, tramwaje, ale także od marca przyszłego roku koleje. Jeśli ktoś będzie chciał koleją się przemieszczać po tych okolicach, to bardzo proszę. Także za darmo międzynarodowa kolej będzie tańsza. No i to jest chyba ruch w dobrą stronę, nieunikniony, panie Adamie.

Sacrilege, zespół Yes. Wróciliśmy do zestawienia New Musical Express, najlepszych piosenek ostatnich 10 lat, mniej więcej w połowie tej setki. Właśnie ta piosenka z płyty Mosquito amerykańskiej grupy. Dziękuję za wszystkie listy od Państwa, za Państwa myśli, przemyślenia. Ja wiem, że to jest prawie niemożliwe wybrać tę jedną płytę czy piosenkę najlepszą ostatnich 10 lat, ale czasem w tym zestawieniu pojawiają się także tak miłe momenty, jak na przykład ten, kiedy pani Emilia pisze, że wielkim wydarzeniem była dla niej płyta Let England Shake PJ Harvey i dodaje, którą udało się jej wygrać w trójce. To zawsze miłe, kiedy kojarzą Państwo muzykę, swoją ulubioną muzykę z naszym programem czy z konkretnymi audycjami. A wracając do zestawień, po pierwsze dziękuję za wszystkie listy już i proszę o kolejne i o Państwa myśli i pomysły anna.gacek@polskieradio.pl. To jest mój adres mailowy. Wracając do takich zestawień już bardzo subiektywnych, na pewno jedną z największych przyjemności i niespodzianek ostatnich 10 lat, tych muzycznych, był fakt, że powrócił zespół Afghan Whigs i to wspaniałą płytą Due to the Beast. Ale aktualnie Afghan Whigs odpoczywają, a swoją solową płytę na wiosnę przyszłego roku zapowiada lider zespołu Greg Dooley, ujawnił jej tytuł. Album będzie zatytułowany Random Desire, bardzo w stylu pana Dooley'ego. No i przede wszystkim ujawnił pierwszą piosenkę. Greg Dooley zapowiada swoją solową płytę, ukaże się wiosną przyszłego roku, a Pantomima to jest pierwszy singiel właśnie z tej płyty. Listy i komentarze od Państwa nie tylko w sprawie ostatniej dekady. Pani Joanna napisała: o 6 rano wróciłam z Singapuru, dokąd poleciałam przede wszystkim na koncert U2 trasy Joshua Tree. Wystąpili 1 grudnia na singapurskim stadionie. Koncert genialny, bo U2 innych nie gra. Natomiast po Bono widać, jak wiele go teraz kosztuje takie granie. Wrzucam setlistę z 1 grudnia i pani Joanna rzeczywiście dołączyła zdjęcie, na którym wszystko rozpoczyna Sunday, Bloody Sunday, a kończy jako ostatni z bisów One, połączony z Never Tear Us Apart. Ja też wiem dużo o tych koncertach, bo tak się składa, że przyjaciele widzieli także U2 zachwyceni tym, w jakiej są formie. Nie komentowali Bono jako osobę zmęczoną, ale potrafię sobie wyobrazić, że to są trudy takiej trasy, tak długich koncertów i że one mogą dać w kość, ale potrafię również sobie wyobrazić, że pani Joanna pisze prawdę, że był to koncert genialny. A my wracamy do zestawienia New Musical Express. Tym razem jesteśmy w zestawieniu najlepszych albumów ostatnich 10 lat. No i jesteśmy w tej ścisłej pierwszej dziesiątce. We'll be right back.